Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się środa, 22 listopada, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura sprawdza, kto odpowiada za śmiertelny wypadek na budowie w Krakowie. Pracownicy stawiają zarzuty pracodawcy. Warszawska policja analizuje materiały dotyczące Marszu Niepodległości. Prezydent Ukrainy zwołał gabinet wojenny w Ługańsku. Separatyści walczą o władzę. Pracownicy oskarżają pracodawcę o poważne zaniedbania. Zarzuty padają po tragicznym wypadku, do którego doszło w piątek w Krakowie. Zginął operator żurawia budowlanego. Jego ciało znaleziono na platformie kilka metrów poniżej kabiny. Prawdopodobnie spadł, gdy dzień wcześniej wieczorem opuszczał miejsce pracy. Jego koledzy uważają, że mógłby przeżyć, gdyby ktoś udzielił mu pomocy. Relacja Pawła Pawlicy. Związkowcy firmie budującej osiedle oraz podwykonawcy zatrudniającego operatora zarzucają między innymi brak odpowiedniego dozoru i niedostateczne oświetlenie placu budowy, co utrudniało poszukiwania. Gdzie był cały nadzór, który wyszedł z budowy i nie zauważył, że brakuje pracownika? Pyta Szymon Grzyb ze Związku Zawodowego Operatorów Żurawi Wieżowych. Krzysztof Kozioł, rzecznik firmy Budimex, odpiera zarzuty związkowców i zaznacza, że w czasie poszukiwań ciało operatora nie było widoczne. Widoczność dla osób, które by patrzyły z dołu w górę w kierunku kabiny, była znacznie utrudniona przez reflektory żurawia, które oświetlały plac. Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny wszczęła krakowska prokuratura. Operatorzy żurawi od lat domagają się zmiany w przepisach dotyczących m.in. czasu i warunków pracy oraz poprawy bezpieczeństwa. Przepisy BHP regulujące ich pracę zostały uchylone w 2013 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Warszawska policja cały czas zbiera i analizuje materiały dotyczące Marszu Niepodległości. Informuje o tym Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Cały czas jest on analizowany przez kilkudziesięciu policjantów codziennie. Mówimy tutaj o analizie m.in. policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, ale także policjantów zajmujących się chociażby cyberprzestępczością, a zatem również te zasoby internetu, gdzie możemy znaleźć dużo informacji związanych z ewentualnymi naruszeniami przepisów. Przypomnijmy, że przedwczoraj warszawska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym czy rasowym podczas Marszu Niepodległości. Grozi za to do 2 lat więzienia. 11 listopada pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Uczestnicy marszu oprócz polskich flag nieśli także transparenty, na których można było przeczytać m.in. Wszyscy różni, wszyscy biedni. Liczy Europa tylko dla białych. Zniesienie limitu, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zakłada projekt ustawy, który pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Granice opłacania składek na poziomie 30 przeciętnych wynagrodzeń wprowadzono w 1999 roku wraz z reformą emerytalną. Rząd planuje zniesienie tej granicy od przyszłego roku. Dzięki temu sektor finansów publicznych zyskałby prawie 5,5 miliarda złotych, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Projekt znajduje zastosowanie do około 350 tysięcy osób ubezpieczonych obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ramach ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Odnosząc to do ogólnej liczby osób ubezpieczonych w systemie powszechnym, jest to około 2% ogółu ubezpieczonych. Odrzucenia projektu chciały PO i Nowoczesna, według których tempo pracy nad projektem jest zbyt szybkie. Podobnie uważa strona społeczna. Jak mówi Henryk Nakonieczny z Solidarności, zniesienie górnego limitu przyniesie w przyszłości ogromne różnice w wysokości świadczeń i wywoła napięcia społeczne. Niektóre osoby będą mieli więcej wpływów z waloryzacji niż inni całego świadczenia. Będzie to powodowało ogromne napięcia społeczne. Nie rozwiąże problemów systemu ubezpieczeń społecznych. Jaki element i co powoduje taką pilność i niezbędność wprowadzenia tego rozwiązania od 1 stycznia 2018 roku? Projekt negatywnie zaopiniowała też Rada Nadzorcza ZUS, według której zakład nie jest informatycznie przygotowany do tak szybkiego wprowadzenia zmian. Ukraiński prezydent w trybie pilnym zwołał gabinet wojenny w związku z wydarzeniami w Ługańsku. Separatyści walczą tam o władzę. Według informacji ukraińskich władz, rosyjskie czołgi przejechały przez niekontrolowaną przez Kijów ukraińsko-rosyjską granicę. Z Kijowa Paweł Buszko. Petro Poroszenko oznajmił, że ukraińskie siły zbrojne gotowe są do wszelkich scenariuszy rozwoju wydarzeń w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ludności cywilnej. W Ługańsku uzbrojone oddziały separatystów zabarykadowały się w budynku MSW tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Są to oddziały wierne Ihorowi Kornetowi, byłemu ministrowi spraw wewnętrznych ługańskich separatystów, który został zdymisjonowany przez przywódcę tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej Ihora Płotnickiego. Według nieoficjalnych medialnych doniesień Kreml poparł w konflikcie zbuntowanego byłego szefa MSW ługańskich bojówkarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze informacje o pogodzie. I w nocy i w ciągu dnia ma być pochmurna, a w większości regionów przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad morzem i w górach porwisty wiatr, a nad ranem w regionach wschodnich i centralnych mgły. Tej nocy na termometrach na Podlasiu minus 3, w centrum minus 1, na zachodzie do plus 3, a w ciągu dnia w Augustowie plus 1, w Warszawie 4, we Wrocławiu 9 stopni. Trójka. Program trzeci. GH Plus. Zbliża się 11,5 minuty po północy w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję z cyklu GH+ realizuje Halina Leszczyńska. Dziś o godzinę wcześniej niż w ostatnich kilku tygodniach, no ale dzięki temu mamy 2 godziny w sumie. Dziś wyłącznie nagrania z roku 1987, bo będziemy, cofniemy się o lat 30, będziemy słuchać właśnie fragmentów, oczywiście subiektywny to będzie wybór, fragmentów najciekawszych płyt sprzed lat 30. Na początek zespół polski, doskonale myślę wszystkim znany, Kult z płyty Posłuchaj to do ciebie, piosenka Hej czy nie wiecie. W tym samym roku pojawiła się trzecia płyta długoręca grupy WW, jedna z ciekawszych chyba w całej dyskografii. Siedzę. Podnoszę się. Wstaję. Wnoszę lewą rękę, wnoszę prawą rękę. Zaczynam poruszać najmniejszym palcem lewej ręki. Zginam, prostuję. Otwieram oczy. Widzę. Powoli zaczynam wykonywać okrężne ruchy głową. Trochę boli szyja, kark, szyja, kark. Ja żyję. Grupa WW z płyty Snopowiązałka. Oczywiście rok 1987. Teraz z naszego kraju przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Nowego Jorku i dwa zespoły, które no już nie startowały w roku 87, bo każdy z nich miał na swoim koncie już kilka płyt. Jako pierwszy Sonic Youth. Schizophrenia, płyta Sister. We'll be right back. prince, covered with diamonds and jewels. Oh, then my lover exposes me, and I know I'm just a damn fool. Supporting if I wanna live, but I wanna live. I wanna live my life. I wanna live. Well, I want to live my life. As I load my pistol, a fine German steel, I never thought I'd be so down and out. Having my last meal, but I know I can do it. It just took a few years. As I execute my killers, the morning is near. I give what I got to give. I give what I need to live. I give what I got to give. It's important if I want to live. I want to live. I want to live my life. Wanna Live, utwór otwierający płytę grupy Ramones, Halfway to Sanity. Z Nowego Jorku przeniesiemy się do Kalifornii, chociaż nie, najpierw jeszcze do, zanim przeniesiemy się na drugie wybrzeże, to bliżej Nowego Jorku, stan Massachusetts, też na wybrzeżu, ale tym, nazwijmy to w cudzysłowie, nowojorskim. I jedyna chyba dzisiaj kompozycja, która nie pochodzi z płyty długo grającej, tylko z mini-albumu, no ale uznałem, że na tyle to istotna płyta, że warto przypomnieć. Grupa Pixies. Little Fury Things. To tytuł utworu, który otwiera płytę You're Living All Over Me grupy Dinosaur Jr. z roku 1987, rzecz jasna. A wcześniej Pixies z mini albumu Come On Pilgrim. Ten sam okres wydania, dosłownie różnica paru miesięcy. Teraz natomiast posłuchamy utworu, od którego rozpoczęła się cała przygoda, cała moja przygoda z tym zespołem i podejrzewam, że niektórych z Państwa również. Okoliczność niestety jest dwojaka, dlatego że również smutna, dlatego że oryginalny pierwszy wokalista tej grupy, Chuck Mosley, zmarł 9 listopada w wieku zaledwie 57 lat. Ale jak zwykle w takich sytuacjach pozostała muzyka. Tak zaczynali Guns N' Roses z płyty tej najsłynniejszej chyba, pierwszej najsłynniejszej Appetite for Destruction, a Welcome to the Jungle to pierwszy z 6 singli grupy Guns N' Roses, które trafiły do amerykańskiej Top Ten. To był lipiec 1987 roku, wtedy właśnie Appetite for Destruction, ta płyta ujrzała światło dzienne. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się do Athens w stanie Georgia, skąd pochodzi grupa R.E.M. W roku 1987 wydali płytę Document. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane, Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world to its own need. Dummy, serve your own needs. Beat it up a knock, speed grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear. Bite down, high wire and a fire. Representing 7 games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population, common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve your own needs. Listen to your heartbeat, dummy, with the rapture and the reverend and the right. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centerate, light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, a tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, neck, right? It's the end of the world as we know it. I feel fine. Mistakes. When Your Lonely Heart Breaks, utwór z płyty Neila Younga, zarejestrowanej wspólnie z jego zespołem Crazy Horse Live. Czerwiec 1987 roku. To bez wątpienia nie jest największe dzieło Neila Younga, no ale przy takiej okazji jak nagrania z roku 87 Neil Young też musiał się w GH Plus pojawić. Teraz ze Stanów Zjednoczonych, a właściwie już z Kanady, bo Neil Young to Kanadyjczyk, przeniesiemy się do Europy, a konkretnie do Wielkiej Brytanii, a jeszcze konkretniej do Anglii i w dosyć konkretny sposób zmienimy klimat. To the world's end in between. Trochę Rolling Stonesów, odrobinę Led Zeppelin, szczypta AC/DC. W rezultacie płyta Electric grupy The Cult. Jeden z najsłynniejszych, chyba najlepszych w całym dorobku albumów tej formacji. To była oczywiście kompozycja Wild Flower. Pozostajemy w Anglii, teraz trochę bardziej psychodelicznie, ale to też będzie przykład na to, jak psychodelię można dowolnie i w różny sposób traktować. Najpierw Spaceman 3. Heaven on earth, you're gonna burn for your sin. But I